We were afraid for our safety, especially at high altitude. Two workers died in the stadium before my eyes. We were in shock. We refused to continue working, but the superiors forced us. Een arbeidsmigrant uit Nepal vertelt hoe hij twee collega's zag overlijden na een val van grote hoogte. Ondanks dat hij en zijn collega's bang waren om ook te vallen, moesten ze toch doorwerken. Inmiddels blijkt dat Qatar journalisten gaat weren uit de wijken waar deze arbeidsmigranten wonen. Moeten journalisten nou wel naar Qatar gaan of moeten ze het WK boycotten? Daar gaan we zo over debatteren. Maar eerst, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft de toorn van de Amsterdamse moslimgemeenschap gewekt. Ze nodigde die moslimgemeenschap uit om vanavond een verklaring te ondertekenen waarin geweld tegen LHBTIQ-plussers wordt veroordeeld. Moskeebesturen voelen zich geschoffeerd, gewantrouwd en gediscrimineerd door het gemeentebestuur. De bijeenkomst waar het statement zou worden getekend werd vandaag door Halsema alsnog afgeblazen vanwege te weinig animo. We gaan erover praten met Noordien Wildeman. Hij is woordvoerder van de Blauwe Moskee. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En met het Amsterdamse VVD-raadslid Daan Wijnands. Ook u hartelijk welkom. Goedenavond. U beide bent. Meneer Wildeman, u maakt zich namens de Blauwe Moskee boos over het verzoek van de burgemeester. Waar zit de boosheid? Nou, we zijn niet zozeer boos. We zijn heel erg verbaasd en verrast. Wij dachten dat wij een hele goede band hadden met de gemeente. En dat zij ons zagen als een positief onderdeel van de samenleving. Ja. En wij hebben afgelopen donderdag een brief gekregen dat er een verklaring was opgesteld. Dat wij die dan zouden kunnen langskomen om die eventjes te ondertekenen. Door de burgemeester of door de gemeente? Is die door de gemeente, ja. Dat daar een verklaring was opgesteld. Die wij dan moeten ondertekenen. En dat wij daarmee zouden laten zien dat we dan een positieve kracht zijn in de Amsterdamse samenleving. Wij dachten dat wij dat al waren. We vinden het ook heel erg vreemd dat we door de overheid worden uitgenodigd of we eventjes op commando een opinie kunnen vastleggen. En dat we daarmee dan zouden kunnen bewijzen dat we goed zijn. En wat hier heel erg verbazingwekkend aan is, is dat het gaat om het afkeuren van een heel specifieke vorm van geweld, namelijk tegen LHBTI'ers. En de uitnodiging is alleen verzonden aan moskeebesturen. Ja. En vervolgens is er later ergens gezegd van, de bedoeling is dat we later alsnog ook wel wat andere mensen zullen gaan vragen vanuit andere religies. Maar vanavond zou dan een bijeenkomst zijn met alleen ja. Moskeebestuurders. En u zegt, ik ga niet op die manier laten zien dat ik deug. Nee. Wij gaan niet op commando onze opinie laten vastleggen of wat dan ook. Want even voor de duidelijkheid, wij zijn tegen geweld. Wij zijn tegen geweld vanuit welke groep burgers dan ook. Jegens welke groep burgers dan ook. Vanwege welk argument dan ook. Ja. Dus dat is prima. Prima. Maar we gaan niet op commando naar het gemeentehuis om onze mening vast te leggen. Meneer Wijnands, snapt u iets van de verbazing van meneer Wildeman? Nou, ik ken meneer Wildeman Noordien als een buitengewoon redelijke persoon. Dit is denk ik ook al de derde keer dat we met elkaar in debat zijn. Hierover? Nou, wel over een beetje deze theologische discussies. Aan verwante onderwerpen. We zijn een beetje het komisch duo van dit soort onderwerpen. Maar ik moet zeggen dat ik deze reactie toch wel teleurstellend vind. En dat zit er met name in het feit dat nou juist vanuit de moslimgemeenschap in Amsterdam een dergelijk signaal als buitengewoon krachtig zou overkomen. We hebben natuurlijk ook gisteren de geschiedenis gezien met Feyenoord aanvoerder Kukçu, die geen regenboogband wil dragen. En ik heb best respect voor de individuele afweging van mensen, maar ik denk nou juist vanuit de moslimgemeenschap in Amsterdam, vanuit de Blauwe Moskee, zou het toch wel heel krachtig zijn als ze wel akkoord gaan met dan dergelijk statement. Dan zou het krachtig zijn als het uit die gemeenschap zelf komt, zou ik denken, maar niet als die wordt voorgeschreven door de burgemeester. Nee, maar het is dus ook geen sprake van voorgeschreven. De burgemeester heeft een bredere maatschappelijke discussie willen aanzwengen over dit onderwerp. En het is ook helemaal niet zo dat dit alleen aan moskeeën zou worden voorgelegd. Wel als eerste, hè? Nou, het is ook niet zo vreemd, vind ik, om als eerste met de moskeeën te beginnen. Omdat we nou immers weten, er is bijvoorbeeld ook recent onderzoek doorgedaan door de gemeente, dat een heel groot deel van het geweld tegen LHBTI'ers in Amsterdam afkomstig is uit de moslimgemeenschap, of hoe je dat ook maar verder wil definiëren. Dus het is ook niet zo vreemd om U zegt dat nu zo ineens in. Staat dat vast? Zijn dat feiten waar iedereen het over eens is? Er is een onderzoek gedaan vanuit de gemeente op verzoek van wethouder Rutger Groot-Wassink. En daar bleek uit te komen dat toch een heel groot deel van dat geweld uit die groep afkomstig is. Dus het is ook niet zo raar om bij de moslimgemeenschap daar te beginnen. Nee, vind ik niet. Meneer Wildeman? Nou ja, hij onderschrijft in feite het punt wat ik maak. Omdat hij namelijk de visie onderschrijft dat in feite de moslimgemeenschap hier als dader of als bron van iets ongewenst verwijst naar een onderzoek. Ja, precies. Ja. En zo ervaren wij die brief dus ook. En ik weiger daaraan mee te maar werken. Maar hij zegt het is terecht, want het komt veel voor. Ja, nee, kijk, allereerst, hij noemde het een theologische discussie. Volgens ons is dit een maatschappelijk vraagstuk. Wij denken dat het heel goed is dat allerlei partijen bezig zijn om op een goede manier een rol te spelen in allerlei vraagstukken. Nee, maar wat hier nu gebeurt, eerst door de gemeente, en wat hier in feite gewoon wordt bevestigd, dat is precies het punt waar wij ons tegen ageren, is dat hier de moslimgemeenschap wordt gevraagd om in feite mee te werken aan het feit dat wij als de groep worden neergezet die maar de daders lijkt, zijn. Dat lijkt uit onderzoek, zegt hij. Dat is niet de mening. Hij zegt dat is onderzocht. En daar nou, ik vertegenwoordig de Blauwe Moskee. Ik heb nog geen onderzoek gezien waaruit blijkt dat de Blauwe Moskee op welke manier dan ook... Dan maakt het heel smal. Nee, precies. Dus dat is nee, maar Noordien, kijk, deze discussie gaat er nou juist veel breder om. Hè? En... ja, het is niet zo makkelijk om te zeggen van... ga maar alleen op de Blauwe Moskee en dergelijke. Je maakt de discussie heel smal. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En het is ook een beetje flauw eigenlijk wat jullie hebben gedaan. Want je zegt zelf... we willen ons als moskee bestrijden polarisatie. Nee, maar zeg nog niet alleen. Laat mij afmaken. Dat wat jullie we. Eigenlijk hebben gedaan... is de burgemeester een beetje voor de bus gooien... door die verklaring zelf in een persbericht als eerste naar buiten te brengen... wetende dat dat heel veel ophef zou veroorzaken. Terwijl vanaf het begin al het idee was... om die verklaring veel breder ook door synagoges, door kerken... door andere maatschappelijke organisaties te ondertekenen. Dus eigenlijk wat jij hebt gedaan, dat verwijt ik je ook... dat verwijt de Blauwe Moskee wel... is eigenlijk van iets wat veel breder zou moeten zijn... hebben jullie zelf een politiek punt gemaakt... door zelf met die verklaring naar buiten te komen en zeggen... kijk, wij worden als eerste hier benaderd... en het gaat alleen maar over moskeeën, het gaat alleen maar over... de mossen. Okay, dat helder. Is natuurlijk helemaal niet zo. Meneer Wilderman? Ja, opnieuw, dit bevestigt dus mijn punt. De moslimgemeenschap wordt individueel aangesproken hierop... in een e-mail waarbij in tweede aanleg... niet bij de initiële uitnodiging... in tweede aanleg wordt gezegd... oh, de bedoeling is dat we er nog wat andere mensen bij betrekken. De reden daarachter, het wantrouwen specifiek naar de moslimgemeenschap... nou, die horen we nu zojuist ook. En als wij daar dan als moslims niet aan willen meewerken... dan zijn wij polariserend. Nou, volgens mij is het mij gelukt... om hier de politieke oppositie aan tafel te krijgen... om Femke Halsema te verdedigen. Ja, dat is knap. Dus dat is knap. Volgens mij ben ik hier... een enorme bijdrage van links. Zeker, want ik vind maar het feit dat ik me niet als een hondje, als een circushondje door een hoepeltje ga springen op commando, dan wordt mij nu verweten dat ik polariserend ben. Nee, wij doen daar niet op die manier mee. Nou, maar waar je wel aan mee hebt gedaan, dat heb je zelf gedaan door zelf die verklaring naar buiten te brengen met een heel persbericht erbij van kijk, wij worden in een hoek geduwd. Het is gewoon wel een beetje classic slachtofferrol en dat is jammer. En ik verdedig inderdaad die de burgemeester, want ik vind namelijk dat ze een goede poging doet om op een ontzettend belangrijk onderwerp. Ja, ik maar niet, zelf... laten we eerlijk zijn. Niet een hele handige poging als je kijkt hoe het is afgelopen. Nou ja, weet ik niet. Kijk, de intentie was hartstikke goed. We gaan er met bredere maatschappelijke discussies... met bredere maatschappelijke organisaties deze discussie aangaan. En laten we wel wezen. Hè. Kijk, ik woon in Amsterdam-Oost. Die hele stad hangt vol met regenboogvlaggen. Waarom? Omdat daar een hele grote mate van LHBTI geweld tegen LHBTI's komt gewoon voor. En dat is voor een groot deel afkomstig uit de moslimgroep. En dat is gewoon buitengewoon verdrietig. Meneer Wilman, zou u daar toch een keer op willen reageren? Hij zegt, het komt voor een groot deel uit de moslimgemeenschap. Ik ken het onderzoek niet waar hij naar verwijst. Ja, maar ken je wel. Tuurlijk ken je dat wel. Okay. Dat is... nou, voor degene die het Arabisch een beetje machtig zijn, wallahi, ik ken dit onderzoek niet. Ja? Dus ik zweer, ik ken dit onderzoek okay, u zweert, niet. Ja? Dus ik word hier zojuist onterecht iets verweten. Maar ik geloof dat onderzoek er sprake is... Even, maar als ik even mag, er is veel genoeg geweest over het onderzoek. Wat ik onderschrijf, ja. Ik geloof dat er een probleem is met geweld tegen LHBTI. En ik geloof ook dat dat door mensen komt die zichzelf moslim zijn. Maar waarom wil je dan niet eens een gesprek erover aangaan, Noordien? Jullie hebben op het moment dat de burgemeester doet een manmoedige poging... om met moskeeën, met kerken, met synagogen, et cetera... hier een verklaring over aan te gaan van... jongens, we vinden dit niet kunnen, we willen dat samen doen. Zelfde discussie als met Kuksu gisteren. En het eerste wat jullie doen... is die verklaring in een persbericht de media inslingeren... en zeggen, ja, wij zijn het slachtoffer, we worden in de hoek weggedrukt. Dat is gewoon zonde. Het zou zo enorm krachtig zijn als nou juist vanuit jou... en ik ken jou als een redelijk mens, dat signaal zou zeggen... inderdaad, we gaan op zijn minst het gesprek erover gaan. We willen daarmee praten met de burgemeester. Dat doen jullie allemaal niet. En ik vind dat gewoon buitengewoon jammer. Nee, dat is niet waar, want de burgemeester verwijst zelf naar het feit... dat ze veel gesprekken met ons heeft over dit onderwerp. Dus de burgemeester op schrift erkent dat wij die gesprekken voeren. Wij, in ons statement, hebben nadrukkelijk aangegeven... dat wij heel consistent... altijd, en dat hebben we gedaan en dat blijven we doen... Maar als je die gesprekken voor geweld waarom wil je dan niet één stap verder gaan? En dan ook samen met al die andere maatschappelijke organisaties... zeggen, ik wil dat doen. Hele goede vraag. En ik denk dat je zelf het antwoord weet. Stel je voor dat er bij jou thuis een brief op de bus valt. Niet aan alle Amsterdammers, alleen aan VVD'ers. En in die brief staat dat de gemeente zegt... zou je alsjeblieft eventjes over 4 dagen je willen melden op het gemeentehuis? Dan kan je een verklaring tekenen dat jij als VVD'er tegen fraude bent, bijvoorbeeld, ja, met Witgold. Dit is een karikatuur. Nee. Dit is hoe het zou zijn als het jou zou overkomen. En alleen VVD'ers worden daarvoor gevraagd. Dan zeggen we, nou, misschien gaan we dat ooit nog bij andere mensen doen. Kun je eventjes komen? De vergelijking is helder. En de allerbelangrijkste, en dan nog het allerbelangrijkste, want dit is waar onze pijnpunt ligt. En als je dat doet, dan bewijs je dat je een positieve kracht bent voor de samenleving. Ja, dat is wat er staat. Dus deze verklaring gaat heel veel mank. En ook het laatste puntje wat zeggen, dan bewijs je dat je een positief bijdrage levert. Dat is de uitnodiging. Dat is helemaal niet zo. Dat is jullie interpretatie misschien geweest. Ik ga het letterlijk voor. Maar, nee, dat hoeft niet. Want de zendtijd is maar meneer Wijnands, toch even. Er wordt wel heel specifiek aan één groep gevraagd. Op donderdag, kom maandag naar het gemeentehuis om daar een verklaring te tekenen die door de burgemeester is opgesteld. Dat voelt toch wel raar. Nou, Nordine heeft gelijk. Die discussies die zijn ook wel breder en er wordt vaker over gesproken. Maar dat zijn in beslotenheid. Ja. En wat ik denk dat de burgemeester goed probeert te doen, is dat ook openbaar breder maken. Omdat, wat ik net ook al zei, er is zoveel behoefte aan veiligheid voor de LHBTI-gemeenschap. Er is zoveel behoefte aan erkenning van de zaken waar zij op straat dagelijks mee te maken hebben, in Amsterdam-Oost waar ik woon. En wetende dat een groot deel van dat geweld toch uitkomstig is uit die moslimachterban, ook uit andere achterban, dan zou het zo'n positieve bijdrage zijn. Onderzoek wat u niet heeft gelezen, terwijl dat wel gewoon een openbaar onderzoek dan is. Dan zou het toch zo mooi zijn als ze wel die stap willen zetten. Ik zou dat zeer toejuichen en ik weet eigenlijk dat Nordine ook wel toe bereid is. Maar waarom heeft u het onderzoek niet gelezen? Nee, waarom ik niet ieder onderzoek heb gelezen? Dat is een beetje autoriteitsargumenten. Ja. Deze gun ik Nordine. Ja, nee, sorry. Ik heb niet alle onderzoeken gelezen. Niet allemaal. Dit gaat over uw gemeenschap. Ik heb, het spijt me enorm. Ik heb niet ieder onderzoek over ieder onderwerp gelezen. Ja, het lijkt mij wat in ieder geval interessant is, is dat opnieuw hamert hij erop dat er dus een causale relatie is. En dat is nou juist de positie waar ik me niet in wil laten dwingen door de gemeente. Ik wil even naar een zijpaadje. En nogmaals, het gaat erom, wij krijgen een brief. Want als wij naar de gemeentehuis hadden moeten komen om een verklaring te tekenen waar alleen in stond, de islam is prachtig. En ik krijg een brief van de gemeente waarin staat... Het is ook een karikatuur. Nee, luister nou. Nee, maar kijk, het punt is, jij doet alsof wij een inhoudelijk probleem hebben met die verklaring. Die hebben we niet. Waarom teken je hem dan niet? Als het zo Dat leg ik aan je uit. Ja. Omdat ik weiger om als een klein groepje binnen een grotere gemeenschap naar de gemeente te worden gehaald om formeel vast te leggen Ik ga even onderbreken, want ik wil even nog een ander element. Dit weekend was er een actie vanuit de KNVB. Vanwege coming-out-dag werden aanvoerders van eredivisieclubs gevraagd om een regenboogband te dragen. Zowel Feyenoord-aanvoerder Kukcu als Excelsior-aanvoerder El Yaqoubi, beide moslim, besloten dat niet te doen. El Yaqoubi droeg wel een band met het opschrift respect en hij zei daar het volgende over. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf is en dat iedereen vrij is om te kiezen wat hij wil, te denken wat hij wil, te handelen zoals hij wil. En zo ik ook. En ik hoop dat iedereen dat in de omgeving dat ook respecteert. Ik denk dat ik dat in ieder geval met deze aanvoerdersband heb proberen te doen. Want ja, iedereen, zoals ik al zei, heeft andere normen en waarden, principes. En zo vind ik mijn eigen principes ook belangrijk. Snapt u deze uitleg? Ik kan me wel voorstellen dat beide heren echt wel even in gewetensworsteling hebben gezeten. Dat kan ik me best voorstellen. Aan de andere kant, het is wat ik net ook al zei, juist vanuit de voetballerij, ook vanuit de moskeeën, gewoon belangrijke islamitische organisaties, zou het wel heel mooi zijn geweest als zij zeggen, joh, ondanks mijn eigen principes en de relatie met mijn geloof, stap ik daar overheen en wil ik toch zo'n breder statement wel steunen. Want het is het eigenlijk ook maar een symbool, hè? Waar gaat het nou helemaal om? Het gaat om een regenboogvlag om je arm hijsen. Het is niet dat hem wordt gevraagd om met leren pakjes in de cafébar prikken de Utrechtse straat te gaan staan. Hij hoeft er alleen maar een regenboogband om te gaan doen. En zelfs dat is te ver en ik vind dat toch eigenlijk wel heel jammer. Ik schrik eigenlijk van wat hier wordt gesuggereerd. Dat een onderdeel van de afweging zou moeten zijn of je wel of niet over je eigen principes heen moet gaan. Even voor de duidelijkheid, de blauwe moskee is tegen geweld. Ja. Ten aanzien van iedereen. De gedachte alleen al, ja, dat ons standpunt beïnvloed zou moeten worden door of wij het ergens wel of niet mee eens zijn, is irrelevant. Okay, wij zijn tegen geweld vanuit iedereen. Vanuit iedereen, jegens iedereen, ondanks welke reden dan ook. Ja. Staat in ons statement, waar Daan zo boos over is. Het COC heeft vandaag gereageerd op de radio. Op de gebeurtenissen van gisteren. Die hebben een stevig gesprek over wat deze mensen dan wel willen betekenen voor de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Kijkt u daarnaar? Vindt u dat het COC dat van u mag vragen? Vind ik grappig, want het COC kent ons namelijk al. Dus ze weten al wat wij doen. Geef eens antwoord op de vraag. Ja, de vraag was wat ik daarvan vond, toch? Dit is wat ik daarvan vind. Hij vindt het grappig. Ja, maar juist, kijk, ze kennen ons. Maar het COC gaan we weer terug aan de kern van de discussie. Hè? Het COC kent de blauwe moskee, dus daar is geen issue. Ze kennen ons al lang, ze weten al lang wat we doen. Dus dat is het eerste punt. Tweede punt, maar nogmaals, Nordine, jij vervalt wij hebben altijd niet... in, je vervalt altijd bij, dit is het derde debat dat we samen hebben. En elke keer zeg jij, de blauwe moskee is tegen alle vormen van geweld. Nou, dat geloof ik meteen. Dat geloof ik meteen en daar twijfel ik niet aan. Fijn. Echter, Het blijft wel buitengewoon jammer dat op het moment als er één stap extra wordt gevraagd om je als moskee uit te spreken en ook dus in dit geval van KQ en de vormen van Excelsior op een specifiek onderdeel voor een specifieke groep. He, want jullie worden ook regelmatig als groep ergens weggezet. Daar ben ik ook tegen, ben ik ook niet voor. Dan is het toch wel zo jammer dat je dan niet die extra stap wil zetten. Okay. Om dan even voor de maatschappij die hier zoveel behoefte aan heeft. Dat voelen want we allemaal. U denkt echt dat het van grote betekenis zou zijn als zij die verklaring wel zouden tekenen? Ik denk dat het van grote waarde zou zijn als de Blauwe Moskee wel die verklaring zou tekenen. En inderdaad niet als ene, ook samen met kerken en synagoges. En inderdaad, ik denk ook dat het van grote waarde zou zijn als juist een Feyenoord aanvoerder, een Excelsior aanvoerder, wel dat zouden gaan doen. Nog één keer, meneer Wilderman. Ja, wij hebben dus een statement naar buiten gebracht waarin we expliciet en onomwonden zeggen dat wij tegen elke vorm van geweld zijn, ongeacht vanuit wie, ongeacht naar wie, ongeacht welke reden. Dus we kunnen deze week voor dit onderwerp komen, volgende week een ander statement. Dat vind ik allemaal prachtig. Dat zeggen wij al, dat dragen wij al uit. En het feit dat Daan ook ons gelooft erin dat dat al ons standpunt is, versterkt mij alleen maar in de opinie dat het verbijsterend is dat ik een brief krijg van de gemeente. Zet nou één stapje verder, zegt hij. Ja. Nee, maar kijk, wat wij niet doen en wat jij volgens mij ook jij niet bent doet, in de unieke positie om dat stapje verder te zetten. Nee, als ik het doe, maakt het niet uit. Als jij het doet nee. En als de Feyenoord en Excelsior aanvoer doet, dan heeft dat impact en onderschat ik dat ook niet. Ik ben in de unieke positie om altijd, wanneer ik het wil, het standpunt uit te dragen wat ik wil. Ja, dat is ook en daardoor zo. Weet dat iedereen dat ik het echt meen. Ik kan je niet dwingen, maar ik zou je wel willen vragen. En dat is wat de burgemeester ook heeft gedaan. Doe dat nou voor de samenleving. Zet die extra stap. En ik zou dat toch zo mooi vinden in ons vierde debat. Dat je dan het vierde debat. Zullen we dat ook hier doen dan? Gezellig. Ja? Oké, dan ga ik jullie voor nu bedanken. Nordien Wilderman, woordvoerder van de Blauwe Moskee in Amsterdam. En Daan Wijnands, VVD-raadslid in Amsterdam. Beide hartelijk dank. Dankjewel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Over een maand begint het WK voetbal in Qatar. Al maanden is er veel te doen over de stadions met airconditioning die gebouwd zijn door uitgebuite arbeidsmigranten. Volgens een onderzoek van The Guardian vorig jaar zijn meer dan 6500 arbeidsmigranten bij dat werk overleden. En nu maakten de Britse zenders BBC en ITV dit weekend bekend dat ze strenge voorwaarden moeten ondertekenen om in Qatar te mogen filmen. En bovendien wordt het hen onmogelijk gemaakt om interviews te maken met arbeidsmigranten. Moeten journalisten dan nog wel verslag doen van dit WK? Matthijs van Dam, hij is journalist bij Trouw, zocht arbeidsmigranten op en hoorde hun uitbuitingsverhalen, maar vindt dat journalisten toch moeten gaan. Hein Meurs is eindredacteur van magazine Staantribune en oprichter van comité Cancel Qatar 2022. Denkt daar heel anders over. En beide zijn nu te gast. Goedenavond allebei. Goedenavond, goedenavond. Meneer Meurs, u vindt dat journalisten dit WK moeten boycotten. Waarom? Nou, dat alle journalisten het WK moeten boycotten, dat gaat wel erg ver. Alleen heel veel journalisten die zeggen van ja, wij zijn journalist, wij moeten verslag doen, dus wij moeten daar zijn. En dat betwijfel ik. Ik denk dat er ook best een heel aantal thuis kunnen blijven en van daaruit verslag kunnen doen. En als ze van plan zijn om daar ter plekke achter een façade te komen en te horen willen krijgen wat ze willen horen, dan vrees ik dat dat een illusie is. Nou ja. En dat ze alleen maar te horen krijgen wat Qatar kwijt wil. Dus u zegt, doe 4 journalisten voor het hele land die de wedstrijden verslaan. Nou, dat zou kunnen. Maar ik zou liever zien wat Matthijs en andere journalisten ook doen. Om voor het WK daar naartoe te gaan en dan de zaken goed uit te zoeken. Ook dat is trouwens heel erg moeilijk. Want daar wordt ook heel erg bemoeilijkt, dat werk. Maar... Ja, Matthijs, want dat heb jij gedaan. Je bent naar Bangladesh afgereisd om een portretserie te maken over arbeidsmigranten die aan die stadions hebben gewerkt. Ja. Wat heb je gezien? Een hele hoop. Als je uit je hotel gaat, dan zie je pas weer welvaart als je weer terug bent in je hotel, 's avonds laat. En daartussen is het eigenlijk alleen maar schrijnende situaties. Mensonterende dingen zie je. Uitgemergelde mensen. De meeste arbeidsmigranten die naar Qatar zijn gegaan, die komen van het platteland. Het grootste gedeelte van Bangladesh is platteland. En dat wordt eigenlijk gezien als de meest kansloze regio in heel Bangladesh. En ja, je hoeft eigenlijk maar één dag te zijn om te beseffen waarom die mensen zijn gegaan. Want het tegenargument is vaak, ja, ze zijn toch zelf gegaan. Het is hun eigen keuze geweest. Maar als je daar bent, dan zie je dat er eigenlijk geen sprake was van een eigen keuze. Ze zijn straatarm en ze hadden geen keuze, zeg jij. Precies, ja. Je hebt mensen gesproken ook die daar gewerkt hebben? Ja. Wat is hun verhaal? Het is een verhaal van uitbuiting, van valse beloftes. Deze mensen zijn een geweldig salaris voorgeschoteld. Soms wel 6 of 7 keer, soms ook wel 40 keer zoveel als dat ze in Bangladesh konden verdienen. Nou, daar gaat natuurlijk geen weldenkend mens nee tegen zeggen als je in zo'n situatie zit. En vervolgens op het moment dat ze ja zeggen en een contract gaan tekenen, ja, dan begint eigenlijk het hele systeem van uitbuiting. Ja, want ze zijn gelokt dat ze goede salarissen gaan verdienen. Dan komen ze daaraan, blijkt dat niet zo te zijn? Nee, precies. Soms, ze gaan natuurlijk allemaal via uitzendbureaus die al in Dhaka zitten. Dat is de hoofdstad van Bangladesh. En als je daar komt, dan heb je ook al heel veel gevallen die zeggen, ja, het is je wel beloofd door onze ronselaar. Maar dat gaan we niet doen. En je hebt al betaald, dus zeg maar wat je wil. Je moet ook betalen als je daar wilt gaan werken? Ja, precies. Ja. Dat zijn de zogenaamde recruteringskosten. Dat is eigenlijk verboden in de golfregio, ook in Qatar. Maar via een hele schimmige constructie met allerlei achterdeurtjes wordt die rekening toch bij migranten neergelegd. Uiteindelijk via die uitzendbureaus. Ja. Dus het kost je heel veel geld en je gaat minder verdienen dan je dacht. Ja. En toch zeg jij, wel dan naartoe. Als journalisten wel, dat denk ik wel. Ja, we hebben een kritische, controlerende functie. En een absolutistische monarchie als Qatar, die heeft uiteindelijk maar, die is maar met één ding blij, als er geen kritische journalisten komen. Maar denk je dat de journalisten ruimte krijgen om hun werk te doen? We zagen dit weekend berichten, ITV en BBC, die worden allerlei voorwaarden opgelegd. TV-ploegen worden geweerd in onder andere migrantenwijken. Ja, wat kan je dan doen? Ja, en het is hartstikke chockerend allemaal wat erin stond. Ik vraag mij af of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Ik denk dat het toch meer een instrument is. Nu niet meer dan, als het niet kan. Nou ja, ik denk dat het toch meer een instrument voor intimidatie is. Want in Qatar is het organisatorisch op dit moment best wel een zooitje. Er zijn weinig arbeidskrachten. Qataris worden zelf opgeroepen om diensten te gaan doen tijdens het WK. Dus ik vraag me af of ze alle journalisten gaan monitoren. Oké, dus er is een kans, zeg jij, dat journalisten wel die wijk in kunnen. Ja, dat denk ik wel, ja. Meneer Meurs, dat is dan misschien een goede reden om het toch te doen? Ja. Nou, ik juich natuurlijk elk initiatief toe van en gelukt, vooral gelukte poging van een journalist om echt achter die façade te komen en met werkelijke verhalen thuis te komen. Ja, daar bent u voor. Dat is alleen maar toe te juichen. Alleen vrees ik dat het niet gaat lukken. En dat dus hun aanwezigheid door Qatar en de FIFA wordt uitgelegd als een bevestiging, als een succes. Hoe meer journalisten er komen, want ze hebben het ondertussen toch al binnen. En ja, ze laten die kritiek, die laten ze een beetje van zich afglijden. En Matthijs zegt het al, hoe vaak is het nu gezegd door de FIFA en ook de KNVB en zelfs NGO's zelf dat er verbeteringen waren. Maar nou, Matthijs heeft het zelf pas gezien en gehoord dat er eigenlijk nog bijna niets verbeterd is. Nee, dus het helpt niet, zegt u? Wat zegt u? Het helpt niet als journalisten toch gaan. Nee, ja. Het helpt voor dit WK helpt het niet meer. Maar natuurlijk, wij hebben ook een boekje geschreven, Nooit meer Qatar, want dat er nooit meer een WK dan als dit WK Qatar zou moeten komen. Dus we kijken daar ook overheen. Maar ik ben zo bang dat die aanwezigheid, dat die gewoon wordt uitgelegd als de vestiging. Ja. En als grote mediabedrijven zich afzijdig zouden houden, nou, dat zou een enorme klap zijn voor het WK. Matthijs, is er bij trouw over gedebatteerd? Om wel of niet te gaan? Ja, zeker. Ja, in het voorjaar is er over gedebatteerd. Er waren natuurlijk een aantal mensen die zeiden, nou, we kunnen beter niet gaan, om dezelfde redenen die meneer Meurs ook noemt. En een aantal mensen zeiden, we moeten juist wel gaan om ook die kritische journalistiek te gaan bedrijven. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om wel te gaan. En wat heeft daarbij de doorslag gegeven? Toch de kritische journalistiek gaan uitoefenen. Zowel vooraf wat we nu hebben gedaan. Ja. In augustus natuurlijk al met die Nederlandse bedrijven die daar miljoen hebben verdiend. En ook nu met die portretserie. En ja, als je niet gaat, dan geef je natuurlijk Qatar vrijbaan om een 4 weken lang een goed nieuwsshow van te maken. Ja, maar meneer Meurs zegt dat als allerlei grote mediabedrijven zouden besluiten om niet te gaan, dat zou wel impact maken misschien. Ja, dat zou misschien wel impact maken. Ik denk ook dat als journalisten zelf zeggen, we gaan niet vanwege morele overwegingen, dat heeft de Franse krant Le Quotidien ook gedaan. Ja, dan vind ik dat een prima keuze. Dat vind ik wel te billijken. Ja, maar zou het helpen? Ja, dat is de vraag. Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Want ga jij zelf nog weer terug tijdens het WK? Nee, ik ga niet naar Qatar. Nee. En is dat een principiële discussie of zeg je? Nee. Mijn zeer gewaardeerde chef John gaat. Die wilde zelf. Ja, die wilde zelf, maar die gaat het ook hartstikke goed doen. Dat weet ik precies. Zeker. Ja. En ik denk echt wel dat er dingen te doen zijn. Want ja, het WK is voor Qatar ook een moment om zichzelf te presenteren aan de wereld als een moderne, vooruitstrevende staat. Dus dan kan je wel die wijk in misschien? Misschien wel, maar het wordt natuurlijk ook heel lastig. Wat als journalisten daar eigenwijs zijn en het gewoon gaan doen. Ja. Wat gaat Qatar dan doen? Ja. Gaan ze ze oppakken? Dat tientallen journalisten in de cel zitten, dan is natuurlijk de hele WK-missie van Qatar is in diggelen. We hebben het nu over of journalisten moeten gaan, maar de vraag is natuurlijk ook, moeten we met z'n allen naar dit WK gaan kijken? Hera Butt, zij is gemeenteraadslid van GroenLinks in Den Haag, vindt van niet. Ze vindt dat de gemeente geen grote schermen moet faciliteren in de stad waarop de wedstrijden te volgen zijn. En zij is aan de lijn. Goedenavond, mevrouw Butt. Goedenavond. Vanwaar dit voorstel? Ja, eigenlijk komt het bijna helemaal overeen met wat de journalisten net hebben toegelicht. Het gaat echt om de uitbuiting van de arbeidsmigranten daar. Ja. Op allerlei fronten, qua leefomstandigheden, qua woonomstandigheden, arbeidsomstandigheden. Mensen zijn zelfs overleden. Nou, dat is gewoon zo kwalijk. Het wordt al jaren geroepen. En nu is het bijna zover. En hebben wij samen met ChristenUnie SGP nagedacht van, goh, hoe kunnen wij hier vanuit de Raad aandacht aan besteden? En de Raad in Den Haag heeft natuurlijk niet zo heel veel te maken hiermee direct. Maar wat we wel kunnen, is dat natuurlijk de publieke openbare ruimtes. Ja. En toen dachten we, goh, als die schermen vanuit de gemeente worden gefaciliteerd, dan is dat eigenlijk toch een statement van, het maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit hoe mis het is eigenlijk in Qatar. En dat willen wij gewoon echt niet. Dus vandaar schriftelijke vragen ingediend van, gemeente Den Haag, er is van alles aan de hand. Dat is inmiddels wel, denk ik, bevestigd. Dat gaan we toch niet steunen. Want de gemeente die zet die schermen neer? Nou ja, het is niet zo dat het altijd wordt gedaan of gefaciliteerd. Het kan wel. En die vragen zijn ook eigenlijk een soort voorzorg van, goh, zijn er plannen? Dat staat ook in de vragen. En als die plannen er zijn, wil de gemeente dat nog steeds, als we weten hoe het in Qatar allemaal is gegaan en nog steeds gaat. En eigenlijk uit een soort voorzorg ook. Stel je voor, Nederland komt in de finale. Nou, dan zijn we natuurlijk allemaal super blij. En dan is ineens misschien veel mogelijk. En willen we wel als gemeente misschien het faciliteren. Ja. U zegt, laat maar van tevoren duidelijk zijn dat wij dat niet gaan doen, zegt u. Precies, en dat wij hier als internationale stad van de vrede en recht echt wel de mensenrechten serieus nemen. Overweegt u ook een oproep te doen aan de bewoners van Den Haag om niet te kijken, gewoon thuis ook niet? Nee, dat niet. Het is echt vanuit het idee van, wat kan de gemeente hiermee doen? Ja. Wat particulieren doen? Wat cafeetjes doen, kroegen doen? Dat is echt een particuliere afweging. Ja, en daar gaat de politiek zich ook niet mee bemoeien. Dat is ook absoluut niet de insteek. Ik heb hier toevallig een VVD-raadslid uit Amsterdam zitten. Zou dat in Amsterdam ook kunnen, zo'n oproep om die schermen niet te faciliteren? Nou, ik ben daar niet zo'n groot voorstander van. D66 in Amsterdam had een soort komische tussenweg bedacht. Die hadden bedacht dat er bij elk voorafgaand een uitzending van het WK in Amsterdam moest er een soort disclaimer komen dat de mensenrechten werden geschonden. U zegt een komisch? Dat is toch niet komisch? Nou, ik vind dat ook, als je dat vanuit de gemeente moet gaan afdwingen op die manier, dat is ook niet helemaal hoe het hoort. Ik vind vooral, en dat is denk ik al heel goed gezegd door de meneer van de Volkskrant, van Trouw. Het is bijna hetzelfde. Op het moment dat je wel gaat, dan heb je wel impact daar. En ik vind als overheid, zeker als gemeentelijke overheid, moet je daar buiten gewoon terughoudend in gaan opstellen. De gemeente Amsterdam heeft al een mening over alles. Of we nou ook nog een mening over Qatar moeten gaan hebben, dat weet ik niet. Dat gaat u te ver. Mevrouw Butt, is er al een reactie van de gemeente? Zijn ze enthousiast? Nee, nog geen reactie. Maar ik verwacht binnenkort wel een reactie. En ik verwacht ook wel dat er een uitspraak komt. Ik denk niet dat je als politieke orgaan kunt zeggen, op bepaalde fronten hebben we gewoon geen mening. Want dat kan niet. En mensenrechten gelden overal in je eigen straat, maar elders ook gewoon. En daar kun je denk ik wel iets over zeggen. En gaat u kijken? Ik ga niet kijken. Nee, maar en u houdt misschien niet van voetbal? Nou, dat is dus voor mij ook wel moeilijk. In die zin, ik was altijd wel EK, WK. Ik ben verder geen voetballer hoor. Okay. Dat waren voor mij momenten om met familie, met vrienden, gezellig, oranje, rood, blauw te zitten. Dat slaat u over dit keer. En dat moet ik helaas overslaan. Terwijl ik heel veel zin in had. Want bij het EK was Nederland er ook niet. Dus ik vind het heel jammer. Okay, maar nee, ik ga niet kijken. Ga jij kijken? Ja, maar uit werkoverwegingen. Jij houdt niet van voetbal? Ik hou enorm van voetbal. Maar ik vind als journalist dat je wel moet kijken. Ja, maar je gaat dan ook niet juichen als Nederland iets moois doet? Nee, maar daarvoor ben je ook journalist, toch? Juich je nooit van Nederland? Nee, als journalist niet, nee. En meneer Meurs, gaat u kijken? Nee. En ik ben misschien nog wel de grootste voetballiefhebber van Maar dat wordt een zware zes weken dan maar voor dat u. Dat wordt met een bloedend hart, om een beetje in de stijl te blijven. Nee, ik heb al lang gezegd, ik kijk doen. Niet. En dat nee. is al heel erg, moet ik weten. Maar ik vind het wel komisch. Nee, de tijd is op. We kunnen niet nog een nieuw pad. Nou, dat geeft niets, maar dat gaat maar een hele goede opmerking. Ja, jammer. Die zetten we dan op internet later. Hartelijk dank. Ja, oké. Hein Meurs, oprichter van het comité Cancel Qatar. Matthijs van Dam, journalist bij Trouw. En Hera Butt, raadslid bij GroenLinks in Den Haag. Zometeen is er Kunststof. Gijs Groenteman interviewt dan Onno Blom over het voetbalverleden van kunstenaar en voetballiefhebber Jan Wolkers. 9:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken met het wekelijkse Sportforum. Misschien ook wel over Qatar, ik weet het niet. Gaan we straks horen. Een fijne avond en tot dan. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.